پر رحمہ اللہ فرمائے چھے دی خواہشاتو تابی داری دنو کما زکر چھے دی خواہش دا دی چھے دی ویچھے دا قرآن مخلوق دی و دیم چھے دا قرآن مخلوق ندیم ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي رسلها جاءك من العلم شراغ لديتا تد قراننا الذي جاءك من العلم شراغ لديتا تد قراننا الذي جاءك توريك بقره 145 اوراد 37 سورة بقرة 145 رعد سن ما لك نبوي سرفرا من الله من جانب الله أو من عذاب الله من جانب الله تعالى ما لك نبوي سرفرا من جانب الله لترفع اللانا أو من عذاب الله يا عذاب اللانا من ولي نسوك والقري ولا نصير او نسوك والمددگار الذين اتيناهم الكتاب تلاقيه دليل نقلي على صدق القران دليل نقلي على صدق القران آکسان آتیناہم الکتاب آچرا تکڑ دی منگ دیتا پا کتاب آنے یتلون دیلولی ہو تک کتاب آنے حق تلاوتی حق تلاوت نہ آئے دیلولی دا کتاب حق تلاوت نہ آئے حق تلاوت چلی دا قرآن دا سشری دیتولی کی من غیر تحریف لفظا و معنا کتب کہ لفظا و معنا تحریف نہ کے تا حق تلاوت ہی کرو اتر قرآن تلاوت حق ادا کر سب کہ نہ کے تحریف لفظی او تحریف معنوی چدا بک نہ کے تحریف لفظی تحریف معنوی دا بک نہ کے وزبا در عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خودہ خبر پاکتا دیسر توری کی حق تلاوتی ہی تین توری کی عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال والذی نفسی بیدی بقسم بری فعادات بنی چزبا نفسو دعو پلاس کرے ان حق تلاوتی ہی ایحل حلالہ حق تلاوت اغداری ان یحل حلالہو چھ حلالو گردی حلال دی قرآن چھ قرآن کم چھ حلال دی حلالو گردی و یحرم حرامہو او حرام گردی حرام دی حلال حلالو گردی و حرام حرام گردی والذی نفسی بیدی ان حق تلاوتی ہی ام لگو اَن يَحِلَّ حَلَالَهُ اَن يَحِلَّ حَلَالَهُ چه حلال حلال اگر وَيَحْرُمُ حَرَامَهُ اَن حَرَامِ حَرَامِ اگر نا خدا ارد لان دے لکھنا ویحرم حرام ہوا ویقرأہو کما انزل اللہ ویقرأہو کما انزل اللہ او تلاوت فلسیو کی لکھ سرنگا چلنا فاکا نازل کرد امنکو ولا يحرف الکلم عن مواضعه او دا کلمه نخبر دینا اڑی راڑی نا ولا يحرف الکلم عن مواضعه ولا يتأول منه شيئا على غير تأويله ولا يتأول منه شيئاً على غير تأويله. الذين آتيناهم الكتاب كسان شبركل حمايت كتاب ويتلونه الورد في كتاب لرا حق تلاوته يا حق تلاوته دنا كتاب جنه تحريب بك لفظن ومانا نكي يا عند عبد الله ابن مسعود من حلال حلال غني حرام حرام غني او قراءة في داسي لكسرن شنازل شمد اولئك يؤمنون به دها کسان دی چی دی ایمان دری پدی کتابا دی ومیفر بیهی او ها سوچو کفر کی پدی سراف اولائک هم الخاسرون دا کسان دا نقصان مندن کی دی دا باب ختم شد. یا بنی اسرائیل تم سوئی لو دی صرف دباب داخل اصولی کا ندبہ منٹ کرے گی یا بنی اسرائیل سرطوری یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل تر 141 آیت پور دا لگے کنا 122 شکر ارے 122 سوا تر 141 ایت پر فيه بیان واقعات ابراہیم علیہ السلام فيه بیان واقعات ابراہیم علیہ السلام لثلاثه مقاصد پدے کی واقع ابراہیم علیہ السلام بینی حجر و مقاصد بکار نمبر ایک ان بیت اللہ بنیا للتوحید ان بیت اللہ بنیا للتوحید فلما تشركون فيه إن بيت الله بنيا للتوحيد فلما تشركون فيه إن بيت الله بنيا للتوحيد فلما تشركون فيه نمبر دو تاخر توحید پر روشتا سب کو شرک ہے نمبر دو ان ابراہیم دعا لہذا النبی ان ابراہیم دعا لہذا النبی ان ابراہیم دعا لہذا النبی فلم تنکرون عنہ تستوری انکار کرنا ادی نبی علیہ پر ابراہیم علیہ السلام دعا گانا مکتے اور دعای میں نے رسول روانہ رہا ہے ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یدو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم نمبر تین ان توحید دین جميع الانبیاء بے شک توحید دین دے ٹول انبیاء فلم تنکرون نو تاسو ول انکار کوئی د دینا ان توحید دین جميع الانبیاء فلم تنکرون نو دری خبر شو نمبر 4 ثم الزجر ثم الزجر بیا زجر دے زور نہ لاهل الكتاب باقوالهم وافعالهم يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت الحمد عليكم وأني فضلتكم على العالمين. الحمد لله.